Radio Nawigator Trójki. 20 przed momentem wybiła w programie trzecim Polskiego Radia. Pora na wiadomości, Justyna Mączka, zapraszam. Dramatyczny wypadek na Mazowszu. 18-miesięczne dziecko wypadło z okna na drugim piętrze. Kibice i sportowcy wspierają Tomasza Goloba. Pokazali to podczas dzisiejszego meczu w Bydgoszczy. Przez pogodę czereśni i wiśni w tym roku albo w ogóle nie będzie, albo będą bardzo drogie. W Ostrołęce 1,5-roczny chłopiec wypadł z okna na drugim piętrze bloku. Dziecko trafiło do szpitala. Na razie wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, informuje rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański. Według wstępnych ustaleń 1,5-roczny chłopiec wypadł z okna w mieszkaniu. Znajdowała się 19-letnia matka dziecka wraz z 3-miesięczną dziewczynką. Była trzeźwa. Dziecko zostało zabrane do szpitala. Na razie nie ma informacji, w jakim stanie jest dziecko. Dostarczą im emocji teraz w trudnej sytuacji. Oni wspierają Tomasza Goloba. Na mecz ze Stalą Rzeszów kibice Polonii Bydgoszcz przyszli na stadion żużlowy przy ulicy Sportowej w koszulkach z napisem "Mistrz jest jeden". Podobne założyli sportowcy z obu drużyn. Co chwilę było słychać okrzyki "Tomek Golob". 46-letni zawodnik tydzień temu podczas treningu przed zawodami miał poważny wypadek. Ma uszkodzony kręgosłup. Obydwa zespoły, proszę Państwa, z Państwa udziałem jadą to spotkanie dla Tomka Golowa. Pamiętajmy, przez 20 ponad lat przychodziliśmy tutaj na Polonię. Tyle, co on zrobił dla polskiego żużla, to żaden polski sportowiec nie zrobił i takiego już nie będzie po prostu. Tyle, ile emocji, tyle przeżyć. No niesamowitego, nie da się opisać. Darło się gazety tydzień przed przyjazdem na stadion, robiąc konfetti. Cała rodzina na stadionie krzycząc "Tomek, Tomek, Tomek, Tomek". Jesteśmy z Tomkiem cały czas, myślimy o nim, pamiętamy, modlimy się za niego. Tomek, Tomek! Nie w takich okolicznościach miał wrócić do Polonii. To jest przykre tylko. Wierzymy w to, że teraz w tej sytuacji, w której się znalazł, również pokaże tą walkę do końca i ten wyścig, który jest przed nim, wygra, bo to najważniejszy wyścig w jego życiu. Nie, no Tomek na pewno wyzdrowieje. To nie ma takiej opcji. On jest tak silny, tak twardy, że no nie ma innej opcji. Władze Polonii Bydgoszcz poinformowały, że Tomasz Golob wkrótce zostanie prezesem klubu. Obowiązki obejmie tak szybko, jak to będzie możliwe. Pożar w przystani dla jachtów Saint-Malo we Francji. To jest główny port w północnej części wybrzeża Brytanii. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Straty materialne są duże. Marek Brzeziński. Mimo niemal natychmiastowej interwencji 40 strażaków silne podmuchy wiatru błyskawicznie przynosiły ogień z jednego jachtu na drugi, stojące blisko koło siebie przy nadbrzeżu i przy pomostach. 22 jednostki zostały poważnie uszkodzone, 8 nie nadaje się do remontu, 3 zatonęły. Policja zablokowała wstęp do portu. Wszczęto dochodzenie, ponieważ jak na razie nieznane są przyczyny wybuchu pożaru. W tej części portu, który został zamieniony na marinę przed ponad 40 laty, może cumować 1200 jachtów. Port w Saint-Malo był znaną przystanią korsarzy, ale także i odkrywców. To stąd wyruszył Jacques Cartier, żeglarz i podróżnik, na wyprawę, w czasie której odkrył nowy ląd, nadając mu pochodzącą z języka Indian z plemienia Irokezów nazwę Kanada. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Fatalne informacje dla miłośników owoców, a głównie czereśni i wiśni. Przez ostatni atak zimy, przez przymrozki owoców będzie bardzo mało, albo jak twierdzą niektórzy rolnicy, nie będzie ich w ogóle. Co gorsza, podobnie jest także w innych krajach Europy. Mówi szef spółdzielni owoców i warzyw Nadwiślanka w Ożarowie Bartłomiej Kwaśniak. Również sady w Niemczech i na południu Europy uległy znacznym uszkodzeniom, w związku z czym, że właśnie tam jest uprawiana głównie wiśnia tak zwana szczepiona. A sady szczepionej wiśni uległy uszkodzeniom czasami nawet w 80-90%. A to oznacza, że jeśli wiśnie i czereśnie w ogóle będą, to ich ceny mogą się klientom nie spodobać. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy na wschodzie jeszcze przymrozki do minus 2 stopni i na wschodzie także mgły, które mogą utrudniać życie kierowcom. Widzialność ma być ograniczona do 300 metrów. Jutro pogoda w kratkę, na zmianę słońce i chmury, na termometrach od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dudkiewicz Trio Traveler. połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Festiwale, festiwale. I wiosną tych filmowych nie brakuje. W piątek rozpoczęły się dwa kolejne. W Krakowie Off Camera potrwa jeszcze kolejny tydzień. A w Cieszynie i w czeskim Cieszynie do środy przegląd Kino na Granicy. O nim też dzisiaj w audycji wspomnimy. Trójkowo filmowo dziś raz jeszcze w całości ze studia Radia Kraków w Tarnowie, bo tu właśnie kończy się 31. Tarnowska Nagroda Filmowa. Zapraszamy więc do 21. Audycję w Warszawie realizuje Iwanka Kunewa. Tu w Tarnowie wspiera mnie realizacyjnie Bartek Maziarz, Ryszard Jaźwiński. Jesteśmy do 21, a dzisiaj przede wszystkim w tym czasie spotkamy się z laureatami Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Tych przedstawię już za chwilę. Na pewno zatrzymamy się dłużej przy filmie Macieja Pieprzycy Jestem mordercą. A w tej opowieści z lat 70. można usłyszeć utwory grupy Breakout. Relacjonując cały tydzień festiwal Tarnowska Nagroda Filmowa, wielokrotnie z moimi gośćmi mówiliśmy o tym, że tu właśnie w konkursie festiwalowym znalazło się 12 rzeczywiście świetnych, bardzo dobrych, bardzo interesujących polskich filmów ostatniego sezonu. Można było więc wybierać z wielu. Ale jury to profesjonalne, w tym roku pod przewodnictwem Feliksa Falka, zdecydowało o tym, że Grand Prix festiwalu otrzymuje film Macieja Pieprzycy, Jestem mordercą. No i też zapytałem reżysera, który wczoraj wieczorem odbierał tę główną festiwalową nagrodę, czy spodziewał się takiego werdyktu. Nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, starałem się na nic nie nastawiać, po prostu przyjechałem zaprezentować film i spotkać się z publicznością. Tutaj na tym festiwalu było 12 filmów, ale to był naprawdę bardzo dobry rok dla polskiego kina. Poza tymi filmami, które tam były w Gdyni, które były tam nominowane do Orłów, to jeszcze pojawiły się filmy jak Pokot, jak Amok, czyli te nowe filmy. Także tutaj konkurencja, może nie najlepsze słowo, konkurencja, ale konkurencja była spora. Nie, kompletnie się nie nastawiałem, po prostu przyjechałem zaprezentować film. No i właśnie, oto Grand Prix. Twój film Jestem mordercą z jednej strony zebrał już naprawdę sporo nagród, wyróżnień. Wszyscy zostali docenieni, powiedziałbym, wiele osób z ekipy, bo i scenariusz był doceniany, twojego autorstwa, reżyseria, film, aktorzy, którzy w nim zagrali. Ale chyba jeszcze na żadnym festiwalu właśnie nie było Grand Prix, czyli tej najważniejszej nagrody. Nie, to rzeczywiście to po raz pierwszy ten film zdobywa pierwszą nagrodę na festiwal. Cieszę się, że to właśnie tutaj w Tarnowie, bo to jest taki festiwal, na którym jestem już po raz czwarty. I bardzo ważny, bo tu zawsze bardzo dobre filmy wygrywały. I wcześniej tu film Chce się żyć dostał nagrodę publiczności. Także no, teraz dostaję Grand Prix. No, chyba lepiej być nie może. Aż chciałoby się powiedzieć, że ostatni będą pierwszymi, dlatego że wspominałem w piątek w Trójce o tym, że to ty właśnie zamykałeś ten zestaw 12 filmów konkursowych. To była ostatnia projekcja konkursowa. Długie, jak wspomniałem, spotkanie, zakończone właściwie bardzo, bardzo późnym wieczorem. No i jesteś pierwszy. No tak się akurat odwróciło, bo rzeczywiście ostatni będą pierwszymi. To jest dobra konkluzja do tego, co się tutaj wydarzyło. Ale tak jak już powiedziałem, naprawdę byłem miło zaskoczony. Nawet muszę powiedzieć, że przyjechałem tutaj i miałem następnego dnia, czyli jakby no już w piątek, wrócić do Warszawy, nawet nie zabrałem zbyt wielu ubrań i ruszyć potem dalej w trasę do Cieszyna dokładnie, bo tam film ma być prezentowany i właściwie już przed wejściem do samochodu, żeby jechać na dworzec, zatrzymano mnie, mówiąc, żebym jednak nie wyjeżdżał, żebym został jednak do gali zamknięcia festiwalu, także kompletnie byłem, także muszę powiedzieć, że nawet bez marynarki tutaj przyjechałem. No ale warto było zostać. Tutaj wcześniej podczas projekcji jeszcze właśnie festiwalowych zaprezentowałeś film wraz z twoimi aktorami, Mirosławem Haniszewskim i Arkadiuszem Jakubikiem. Jak wy się właśnie teraz już spotykacie, sporo czasu minęło od realizacji filmu. Film przecież pojawiał się na kolejnych festiwalach, zdobywał Orły. Jak teraz o nim myślicie, jak teraz o nim rozmawiacie? Czy to się taka wytworzyła więź właśnie twórców Jestem mordercą? Zawsze tak jest. Jeżeli się pracuje ciężko przez dłuższy czas, ze sobą spędza sporo czasu, a myśmy naprawdę spędzili ze sobą sporo czasu, bo ja z aktorami zaczynam pracować już jakby no przynajmniej 2 miesiące, 1,5 miesiąca przed zdjęciami. Zaczynam się spotykać, zaczynam robić próby, rozmowy na temat tekstu, czyli jakby to było wiele godzin spędzonych razem. Pewnie już teraz może już po Gdyni, już po Orłach, już ten film jednak miał premierę w ubiegłym roku. Jest jakiś dystans, a jednak cały czas jakoś widzę to jakby, że gdzieś tam w tych naszych spotkaniach gdzieś ten temat. Każdy już robi coś innego, bo już Arek gra w innym filmie, już Mirek gra w innym filmie, już ja gdzieś tam przygotowuję jakiś następny film, bo to też tak trzeba, żeby uwolnić głowę, przynajmniej mówię o sobie, żeby się jakby zająć czymś innym, żeby ten, dla mnie to były no prawie 3 lata pracy jednak nad tym filmem, żeby to gdzieś zostawić, ale jednak jak się spotykamy, to wraca. To chciałbym, żebyś wrócił jeszcze do samej uroczystości wręczenia nagrody. Odbierałeś ją z rąk przewodniczącego jury. W tym roku to był Felix Falk. No i padły bardzo znamienne słowa. No i powstała bardzo specyficzna sytuacja, bo akurat w wypadku filmu Jestem mordercą, Felix Falk po latach stał się bardzo ważną osobą. Tak, przyznaję, że prawdę mówiąc, jadąc nawet tutaj, byłem troszeczkę zapracowany, nie sprawdzałem, kto tu jest w jury. Przyjechałem tutaj i dowiedziałem się jakby z tego wieczora, kiedy prezentowałem film, że przewodniczącym jury jest Felix Falk. No tak się składa akurat i to nawet powiedziałem ze sceny, że tego wieczora dostaję nie jedną, ale 2 nagrody, dlatego że to, że nagrodę mi wręcza Felix Falk, to też jest jakby dla mnie specjalną nagrodą, dlatego że gdzieś jakby jego film Wodzirej. I to prawda, że gdzieś tam był filmem, który gdzieś tam pomógł mi zadecydować kiedyś, kiedy wybierałem jakąś drogę życiową, zadecydować, żeby iść do szkoły filmowej, żeby robić filmy, i gdzieś myślę, że gdzieś ten film był zawsze dla mnie ważny. Myślę, że gdzieś też jakby w filmie, w moim ostatnim filmie też to, że ten film był dla mnie ważny, to gdzieś znalazło jakieś swoje potwierdzenie. No tak, jakaś inspiracja była, bo ty przecież wracasz do lat 70., czyli do tych czasów, kiedy Wodzirej powstawał. Znaczy zawsze to, co mi się podobało w tym filmie, ja uważam, że to jest jakby najlepszy film jakby z tego nurtu bardzo ciekawego w polskim kinie, bardzo go lubię, jakby kina moralnego niepokoju. To jest właśnie jakby główny bohater, genialnie zagrany przez Jerzego Sztura. Taka postać właśnie niejednoznaczna, taka postać pęknięta i dobra, i zła, i gdzieś jakoś jakby uwikłana w ten system. Jakby film, który opowiadałem, jakby Jestem mordercą, ta historia mojego bohatera, to też jest historia o uwikłaniu. Oczywiście stawka jest inna. Tutaj w moim filmie stawką jest jakby życie ludzkie. Tam stawką była kariera, czy jakby człowieczeństwo, nie ześwinienie się. Ale gdzieś jednak był pewien dla mnie ewidentny jakby tutaj wspólny mianownik między tymi filmami. Muszę powiedzieć, że pokazywałem też ten film i aktorom, i Mirkowi, i moim współpracownikom, operatorowi, i scenografce. Jakby i wszyscy jakby oglądali kino moralnego niepokoju, ale w szczególności jakby ten film gdzieś jakby dla nas wszystkich stanowił on jakiś tam punkt odniesienia. Tarnowską Nagrodę Filmową zakończył świetny koncert jazzowy. Jan Ptaszyn-Drublewski, jego muzycy znakomici. Jazz, krótko mówiąc, chociaż przede wszystkim były te piosenki Henryka Warsa. No a właśnie też jazzu będzie dotyczył twój kolejny film. Coraz więcej szczegółów zdradzasz na ten temat. No tak, bo każdy artysta lubi płodozmian i po jakby takim filmie, jaki zrobiłem, czyli po Jestem mordercą, filmie, thrillerze psychologicznym, filmie gdzieś tam quasi-kryminalnym, robienie tego samego gatunku jako następny film byłoby męczarnią dla mnie, dlatego prawdę mówiąc zrobię film inny, ale gdzieś myślę, że gdzieś tam wspólny mianownik jakiegoś opowiadania gdzieś może będzie między tymi historiami, ale jest to historia biograficzna, historia muzyka, który żył krótko, bo tylko 29 lat, miał bardzo intensywne życie. To jest taka postać zapomniana. Ale był właśnie jazzmenem. Tak, był jazzmenem, tak, był pianistą jazzowym. Geniuszem improwizacji jazzowej, polskim Billem Evansem, jak go nazywano, Mieczysław Kosz. No wierzę, że tę postać i tę jego muzykę, on nagrał za życia tylko jedną płytę. Po śmierci ukazała się jeszcze druga płyta, gdzieś tam skompilowana z różnych drobiazgów, które gdzieś tam ponagrywał na różnych sesjach. Wierzę, że gdzieś przypomnę tę postać, tę muzykę, i bo warto, żeby został jakby odkryty na nowo. To Maciej Pieprzyca, laureat Grand Prix Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Oczywiście film Jestem mordercą. Już za chwilę w Trójkoło Filmowo, dziś z Tarnowa, spotkamy się z kolejnym laureatem Nagrody Specjalnej. Myślę, że ta nagroda nas wszystkich w Trójce cieszy szczególnie. To za moment. Za chwilkę też spotkamy się z Anną Grygiel, dyrektorem festiwalu, ale wcześniej, i to już właściwie taki zwyczaj od kilku lat, kiedy jestem w Tarnowie, myślę, że warto sięgnąć po tę piosenkę. To też miłe wspomnienia z tego miasta, z koncertu, który kiedyś tu się odbył. Grabasz, Strachy na Lachy, ballada o Tolku Bananie. Starą koszulę w dziurawych kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował z to miast. Piosenka o Tolku, Tolku Bananie, czy nie? Pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po tolku piosenka zostaje. Czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy? Chcecie wierzyć, czy nie? Filmowo dzisiaj z Tarnowa i oto już witam w studiu Radia Kraków w Tarnowie dyrektora festiwalu, Anna Grygiel. Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie już dobry wieczór. No tak. Właśnie, znamy laureatów tego festiwalu, znamy laureatów 31 edycji. O jednym już mówiłem, jeden zresztą wypowiedział się przed chwilą sam, to laureat Grand Prix Maciej tak. Pieprzyca. Możemy przedstawić kolejnych, z niektórymi się spotkamy. Tak, jury wspomniany był przewodniczący Felix Falk, ale w składzie jury zasiadali również pan Marian Dziędziel, pan Paweł Felis, Maria Magdalena Gierat, Krystyna Latała i Zbigniew Wichłacz. Wszyscy ludzie bez wątpienia związani w rozmaity sposób z filmem. Z filmem, tak. Postanowiło, ponieważ jury przyznaje dwie nagrody, nagrodę Grand Prix i nagrodę specjalną. Ta nagroda specjalna nie ma, tak jak Grand Prix przeznaczony i jest dla reżysera, nagroda specjalna może być dowolnie wskazanym elementem, na który chce zwrócić uwagę jury. Może być to debiut? Reżyser, debiut, może być to aktor, może być kompozytor. W tym roku nagrodę otrzymał pan Grzegorz Zariczny za debiut, czyli za film Fale. No i to właśnie, ta nagroda bardzo nas w Trójce cieszy, bo mnie to również. Przypominam, że nasz laureat konkursu Talenty tak. Trójki w kategorii film. Piękny tak. debiut Fale, chociaż bardzo skromny film. Ale chyba bardzo prawdziwy. Bardzo prawdziwy. I przez to tak. szalenie wzruszający, poruszający, bardzo autentyczny i bardzo skromny. Tak jak zresztą reżyser, którego dzisiaj w Trójkowe tak. filmowo niedługo usłyszymy. No ale oczywiście w Tarnowie tych to gremiów jurorskich jest więcej. Tak, to nie jedyna nagroda. Nagrodę swoją przyznaje i wybiera film, a tym samym reżysera publiczność. W tym roku nagrodzony został film Ostatnia rodzina. Tak uznała publiczność. Nagrodę otrzymał Jan Matuszyński. Osobiście też odebrał? Tak, osobiście się zjawił. Również przyjechał po raz drugi do Tarnowa, bo wcześniej uczestniczył w spotkaniu, spotkał się z publicznością po projekcji konkursowej. Trzecią nagrodę przyznaje jury młodzieżowe. W tym roku po obejrzeniu 12 filmów jednogłośnie jury młodzieżowe, jak dowiedziałam się, przyznało tę nagrodę Agnieszce Holland za film Pokot. Było nim ogromnie poruszone i bardzo emocjonalnie odniosło się do filmu i tym samym uznało, że nagradza Agnieszkę Holland swoją nagrodą jury młodzieżowego. No i tak się złożyło, że Agnieszka Holland, chociaż prawdopodobnie jest już bardzo blisko Tarnowa, bo w Krakowie, no niestety nie mogła być tutaj z nami, nie mogła osobiście odebrać nagrody, no bo jest przewodniczącą właśnie jury festiwalu Off Camera w Krakowie, który rozpoczął się w piątek, ale wysłała delegację, tak? Tak, zjawiła się pani scenograf, pani Anna Macha, która odbierając statuetkę przekazała też podziękowanie od pani Agnieszki Holland. Ja tylko dodam, że my mieliśmy ten zaszczyt i gościliśmy 2 lata temu panią Agnieszkę, ponieważ została ona laureatką nagrody za całokształt swojej twórczości, za wkład w polską kulturę i w polską kinematografię. I od razu może przy tej okazji przypomnijmy, kto jest laureatem tej specjalnej nagrody w tym roku, bo odebrał ją już nieco wcześniej. Tak, w tym roku tę nagrodę otrzymał Janusz Gajos, który odbierał ją w trakcie festiwalu. Odbierał ją, przedstawił spektakl monodram Msza za miasto Arras i w tym dniu po spektaklu mieliśmy tę przyjemność i możliwość wręczenia mu tej nagrody. No właśnie, to mówiłem o tym tydzień temu w Trójko Filmowo, bo właśnie się to odbywało w trakcie tej audycji. No i jeszcze jedna nagroda i jeszcze jedno jury. Tak, ponieważ jest osobny konkurs dla najmłodszych. Wydzieliliśmy taką całą sekcję. Jest to sekcja i przegląd filmów młodego widza. Tutaj w konkursie występują bajki dla najmłodszych, które zgłaszają producenci filmów. I najmłodsi uznali, że najpiękniejszą bajeczką jest fasolowa zupa z takiej serii Kuba i Śruba, czyli producent Studio Filmów Rysunkowych z Bielska-Białej, a nagrodę odbierał, co mnie ogromnie cieszy, reżyser tego filmu, pan Marek Burta. Na pewno bardzo, bardzo smakowity film pod takim właśnie tytułem Fasolowa zupa. Dziękuję ci bardzo, Aniu. Dziękuję za gościnę. Wielu, wielu gości się przewinęło przez ponad tydzień tutaj w Tarnowie. Niektórzy wpadali naprawdę na krótko, na spotkanie z publicznością, na prezentację swojego filmu, ale mocno zaznaczali swoją obecność w Tarnowie. Ja skorzystam z okazji, podziękuję wszystkim gościom, ale także podziękuję słuchaczom Trójki, którzy mam nadzieję słuchali relacji i pozwolę sobie, będąc tutaj, zaprosić już na 32. Tarnowską Nagrodę Filmową w kwietniu w przyszłym roku. Czyli tak, za rok mniej więcej o tej porze. Dziękuję bardzo. Anna Grygiel, dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej. A my już wracamy do laureatów konkursu głównego, tego właśnie ocenianego przez jury profesjonalne. I no właśnie, zresztą przedstawi nam się za chwilę sam, przypomnijmy to, laureat Nagrody Specjalnej. Dzień dobry, nazywam się Grzesiek Zaliczny, mieszkam w Kokotowie, sercem związany jestem z Nową Hutą, a teraz obecnie przebywam w Tarnowie. Jestem ogromnie szczęśliwy, bo spotkała mnie tu wielka niespodzianka i przyjemność, bo dostałem nagrodę za film Fale. Jest to pierwsza nagroda dla tego filmu. No właśnie, to jest niezwykła rzecz, bo generalnie nagród na swoim koncie za wcześniejsze swoje krótkometrażowe filmy masz już sporo, nawet nagroda festiwalu Sundance, co też w Tarnowie zostało przypomniane. Ale film Fale, twój debiut fabularny, rzeczywiście nie miał wcześniej jeszcze nagrody. Nie miał, choć jeździ po festiwalach i polskich, zagranicznych i spotyka się z dobrym odbiorem. Miał premierę na festiwalu w Karlowych Warach, więc tak naprawdę już samo dostanie się na te festiwale duże europejskie jest dla tego filmu wielką nagrodą. Przyjechałeś specjalnie odebrać tę nagrodę specjalną jury, no, trzeba powiedzieć gremium szacowne, w tym roku pod przewodnictwem Feliksa Falka, ale byłeś już wcześniej tu na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, miałeś okazję osobiście, zresztą nie sam, przypomnij za chwilę, zaprezentować Falę, no i też porozmawiać z publicznością, jakie wspomnienia? To był bardzo miły czas. Udało mi się zabrać z Krakowa bohaterki filmu, dźwiękowca i odtwórcę jednej z ról Tomasza Szymszejnera. Publiczność to pisała, ponieważ po filmie nie uciekli z kina, tylko przyszli na rozmowę z nami. To było bardzo fajne, ponieważ byli zainteresowani tym, co mamy do powiedzenia na temat tego, jak robiliśmy film. I pytań było dużo, mądrych, ciekawych, takich. Nie spodziewałem się w ogóle, że w Tarnowie może być taka ciekawa rozmowa i wjechałem wtedy. Dlaczego? No bo przyzwyczaiłem się do tego, że jednak mój film jest dość trudny i ludzie po seansie raczej wychodzą i nie mają ochoty rozmawiać ze mną, że jednak ten swój czas cenny poświęcają na inne filmy, bardziej znane, cenione w Polsce, i dlatego Tarnów mnie tak miło zaskoczył. No nie do końca się zgodzę z tym, że trudno. Rzeczywiście podejmuje dosyć trudne tematy, opowiada o trudnych sprawach z życia bohaterek, ale jednocześnie ten film się bardzo dobrze ogląda, bo ja myślę, że jego największą siłą jest ta prawda i ten naturalizm, który bije z ekranu, i myślę, że to zresztą od początku w twoim zamyśle było bardzo ważne. Ten film ma coś takiego, że jest tam duży nacisk położony na formę dokumentalną, choć jest to film fabularny. I wiem, że to dla wielu widzów jest trudne w odbiorze, bo jednak film fabularny ma ściśle określone reguły, a dokument pozwala na większą swobodę. I starałem się w ten sposób przedstawić dwie bohaterki, które są autentyczne i które wnoszą ze swojego prawdziwego życia potwornie dużą energię, która wynika z ich przyjaźni. Przyjaźń, która jest nierozerwalna. I to był dla mnie największy zaszczyt, że te dziewczyny zgodziły się w tym filmie obdarzyć tą strukturę fabularną tą właśnie ich więzią. No tak, ale dziewczyny też nie były ci zupełnie obce, bo znacie się już czas jakiś, przypomnij tą historię. Dziewczyny poznałem na warsztatach filmowych w Krakowie i jedna z nich, Kasia, bardzo angażowała się w te warsztaty i postanowiłem potem dać dziewczynie jeszcze jedną szansę i zrobić z nią film dokumentalny o niej. O niej, o dziewczynie, która pracuje w małym salonie fryzjerskim w Krakowie i zmaga się z takimi problemami bardzo ważnymi dla niej, ponieważ chce zostać fryzjerką, taką topową, ale jednocześnie wie, że ma gorzej niż inni, że jest troszkę z domu z problemami, że nikt w zasadzie nie stanie jej pomóc. Mimo wszystko potrafi się w tym świecie odnaleźć, znaleźć przyjaźń. Przyjaciółka Ania ją bardzo wspiera i razem w tym salonie próbują zmienić swój los. To był twój dokument Love Love, no i właśnie to było właściwie źródło dla późniejszego filmu fabularnego Fale, właśnie nagrodzonego w Tarnowie. Ponieważ film dokumentalny opisuje świat, a mi zależało, żeby jeszcze dać szansę dziewczynom zweryfikować ten świat, więc postanowiłem przenieść tą historię, rozbudować ją, stworzyć nowe strategie życiowe dla tych dziewczyn w filmie fabularnym. I w ten sposób pracowaliśmy nad filmem Fale. Grzegorzu, to już są ostatnie chwile, kiedy w tym roku czekamy na zgłoszenia młodych filmowców do konkursu Talenty Trójki, więc muszę przypomnieć, że ty jesteś tego konkursu w kategorii film oczywiście laureatem z lat poprzednich i moje pytanie, co dalej? Tak pięknie zadebiutowałeś, profesjonaliści film docenili i czekamy na kolejne. Będą różne, tak? Bo i dokumenty, i fabuły. Staram się dalej podążać drogą dokumentalisty i robić kolejne filmy dokumentalne. Jednocześnie równolegle rozwijam projekty fabularne i tak szczęśliwie się zdarzyło, że dostałem pieniądze na film, który miał być moim debiutem, Piecyk, i w lutym wchodzę na plan filmowy. A być może po drodze jeszcze uda mi się zrobić jeden film fabularny, który będzie taką produkcją niezależną, odważną, zrobioną z grupą ludzi, którzy cały czas są ze mną. Takie są na razie moje plany. Czego ci w takim razie życzyć? Inspiracji, świetnych kolejnych bohaterów na twojej drodze, czyli po prostu ciekawych ludzi, ciekawych w rozmaity sposób, czy jeszcze czegoś innego? No filmowo najważniejsze dla mnie jest to, abym przy kolejnych filmach nie popełniał błędów, które wciąż popełniam, żebym wyciągał wnioski i rozwijał się w taką stronę bardzo swoją, oryginalną, własną, żebym nie schodził z tej drogi. To słowa Grzegorza Zalicznego, laureata Nagrody Specjalnej za film Fale, Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Trzymamy kciuki za kolejny film Grzegorza. Do spotkań z laureatami festiwalu wrócimy jeszcze dzisiaj w Trójkowa Filmowa. Na razie proponuję nieco zmienić wątek, a też przy okazji i klimat muzyczny. Wspomnimy o rozpoczętym w piątek przeglądzie Kino na Granicy. Ten potrwa jeszcze do środy w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. O tym za chwilę, a wcześniej o premierze DVD. Film bardzo, bardzo muzyczny, choć opowiada też interesującą historię z życia nastolatków. London Town, o tym za chwilę. Nie przypadkiem teraz w Trójko filmowo grupa The Clash. London Town to na pewno świetna propozycja dla wszystkich, którzy interesują się, pamiętają muzykę z końca lat 70., a przede wszystkim są lub byli fanami grupy The Clash. Film już na DVD i więcej o nim Maciej Bechta. Na pewno jest to film, który zdecydowanie łatwiej trafi do ludzi, którzy są fanami, wychowali się na tej muzyce. Nie jestem w 100% przekonany, ale wydaje mi się, że troszeczkę inaczej mogą odebrać. Historia filmu London Town jest tak uniwersalna. Ja po obejrzeniu pierwszy raz tego filmu miałem skojarzenia z Billy Elliotem, czy Był sobie chłopiec, gdzie jest przedstawiona historia bohatera, który dojrzewa, rozwija się, poznaje nowe, odkrywa nowego siebie, w tym przypadku właśnie dzięki muzyce. I z tej strony myślę, jest to uniwersalne ujęcie, które absolutnie pozwala odebrać ten film każdemu, również niezwiązanemu z muzyką końca lat 70., początkami punk rocka i tak dalej. No ale oczywiście najwięcej w filmie jest utworów, bo rzeczywiście jest ich sporo, grupy The Clash, bo to też między innymi o niej mowa w filmie. Tak jest, grupa The Clash jest tłem, muzyka zespołu jest tłem filmu London Town. Jak to powiedział jeden z recenzentów filmu, jest to film z miłości do grupy i muzyki tej legendarnej kapeli. Taki też chyba przyświecał poniekąd cel twórcom, bo scenariusz został oparty na bazie niezrealizowanego projektu dotyczącego Joe Stramera, czyli wokalisty zespołu The Clash. Są świetne piosenki, bardzo znane, wykorzystane w filmie, oryginalne. Są piosenki, które wykonuje odtwórca głównej roli Jonathan Rhys Meyers, głównej roli wokalisty zespołu The Clash Joe Stramera. I są remiksy, także bardzo miła dawka muzyczna z zespołem The Clash. A czy wiadomo coś o samej historii fabularnej, opowieści o nastolatku, jego sympatii, jego rodzicach, rozbitym małżeństwie. Czy to też jakieś źródło było w realizmie, czy to już po prostu fantazja scenarzystów? Podejrzewam, że to właśnie to drugie. To jest jakby taki plot dopisany do historii, która oscyluje wokół muzyki, tylko zostały odwrócone role. Jednak fabuła filmu jest bardziej uniwersalna dla większości odbiorców niż sama stricte muzyka zespołu. Aczkolwiek idealnie się komponują. Czyli świetna historia dla młodych ludzi, a zarazem dla starszych odbiorców piękny powrót do może lat właśnie młodości i muzyki grupy The Clash, tak? Lepiej bym tego chyba nie ujął, więc gorąco polecam. Film jest na płytach w specjalnym wydaniu, limitowanym z okazjonalnymi plakatami. Polecam zapoznać się z filmem, bo naprawdę warto. I dodajmy, że jest też wątek polski, bo autorem zdjęć jest Polak, który już chyba od dawna pracuje, mieszka w Londynie. Tak, to prawda. Autorem zdjęć jest Hubert Taczanowski, polski operator. Wyjechał za granicę, pracował w Stanach, a aktualnie pracuje w Londynie, generalnie na całym świecie. Zrealizował szereg teledysków dla dużych wytwórni filmowych, kilka filmów znanych miłośnikom kina, między innymi dwukrotnie współpracował z Michaelem Winterbottomem, ale też nakręcił znakomite polskie teledyski jak Szef zabija szewca, Grupy Siekiera i zespołu Kult, Piosenka młodych wioślarzy. I do jednej z tych piosenek za chwilę w Trójko filmowo wrócimy. O filmie London Town mówił Maciej Bechta. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wcześniej jednak zaproszenie do Cieszyna. Karolina Kazuła. Kino na granicy jeszcze do 3 maja, także jeszcze sporo jest do zobaczenia. Taką cechą charakterystyczną kina na granicy jest to, że mamy swoje takie motywy przewodnie, czyli cykle. W tym roku rzeczywiście jest bardzo barwnie, ponieważ z jednej strony są to tematy mocne, takie jak emigranci, imigranci. Ważne zdecydowanie. Poważne zdecydowanie. Takie jak buntownicy i chuligani. Co się kryje za tym tytułem? No, to są właśnie filmy o postaciach, bym powiedziała, niejednoznacznych, które walczą z systemem, mówiąc najogólniej. To są filmy i polskie, i czeskie, i słowackie. Tutaj jeśli chodzi o buntowników i chuliganów, to Nóż w wodzie, Barwy ochronne, czy Mniejsze niebo, jak również Skowronki na uwięzi. Czyli i polska, i czeska reprezentacja. Polska i czeska reprezentacja. Jeśli chodzi o emigranci i imigranci, to takie filmy jak Polak potrzebny od zaraz, czy Moja krew, również Hanoi, Warszawa. Mocniejsze rzeczywiście tematy, natomiast po drugiej stronie mamy też fasjonistów i fasjonistki. Czyli coś wokół czyli mody, filmy tak? Wokół mody, gdzie to moda rzeczywiście jest w głównej roli. No i tutaj można zobaczyć takie filmy jak Graczy, Dzięcioł czy Dym na przykład, na które serdecznie zapraszamy do Cieszyna. Ważna rzecz rzeczywiście jest taka, że przy bardzo wielu projekcjach będzie można spotkać się z gośćmi. Mamy w tym roku rekordową liczbę twórców na kinie na granicy, począwszy od Agnieszki Holland, Karoliny Gruszki, Alana Starskiego, przez Karela Rodena, który będzie tak naprawdę ostatniego dnia na kinie na granicy. Także serdecznie zapraszam, bo rzeczywiście okazja jest wspaniała, żeby się spotkać. Na pewno jest znakomity, bo doceniony już i to na tak ważnym festiwalu jak Berlinale, film Zamknięcie. Tak, Rafała Kapelińskiego film Butterfly Kisses. To jest film, który będzie można zobaczyć 3 maja. To jest rzeczywiście bardzo mocne zwieńczenie tegorocznego przeglądu. Mimo, że film dotyka trudnego tematu, został doceniony i mamy przyjemność go pokazywać przedpremierowo. Dokładne informacje o programie, o kolejnych projekcjach na stronie festiwalu, przypomnijmy. Tak, zapraszamy na stronę festiwalu kinonagranicy.pl. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do biura festiwalowego w Cieszynie. Nad samą Olzą, jak zawsze. Nad samą Olzą. Nie tylko projekcje filmowe, również sporo imprez towarzyszących, czy coś ciekawego na przykład muzycznie wydarzy się choćby dziś jeszcze wieczorem w niedzielę. Każdego wieczoru można po projekcjach filmowych udać się na zamek, gdzie czyli odbywają klub festiwalowy się w tym samym miejscu. Troszkę wyżej, tak? Troszkę wyżej, tak. Można powiedzieć, że tradycyjnie. Ale w pięknym miejscu. Pięknym miejscu. Wyjątkowo rzeczywiście miejsce bardzo kojarzące malownicze, się z tak. Cieszynem. Tam zapraszamy na koncerty, które są codziennie o 22.30. Rzeczywiście, jeśli chodzi o dzisiejszy koncert, no to zapowiada się wyjątkowo, ponieważ będzie to koncert Jakubik i Derry Glasow. Wcześniej spotkanie z Arkiem Jakubikiem po projekcji Prostej historii o morderstwie. Natomiast wieczorem zapraszamy na jego koncert. Wydarzenie znakomite. I tak do 3 maja. I tak do 3 maja. Serdecznie zapraszamy na filmową majówkę do Cieszyna. A zapraszała nas Karolina Kazuła. No i teraz może wspomniana nieco wcześniej grupa Siekiera, Misiowie Puszyści. O! O! O! Dzisiaj w całości z Tarnowa już wracamy do laureatów Tarnowskiej Nagrody Filmowej. O tym mówiliśmy. Nagroda jury młodzieżowego dla filmu Pokot Agnieszki Holland. Autorka nie mogła być z nami w Tarnowie, ale nieco wcześniej przy okazji prezentacji filmu była z nami odtwórczyni głównej roli w Pokocie Agnieszka Mandat. I chyba po raz pierwszy na tym festiwalu. Tak, pierwszy raz i jestem pod wrażeniem sympatycznej otoczki tego festiwalu i publiczności i w ogóle wszystkich, którzy teraz spotkaliśmy się z nimi. No ale za to miała pani okazję zaprezentować tu w Tarnowie szczególny film. No i właśnie, jaka to jest rola? Czy to jest taka do tego momentu rola życia filmowa? Niewątpliwie jest to rola życia, dlatego że jeszcze nigdy nie miałam okazji w filmie fabularnym i to jeszcze u tak świetnego reżysera zagrać tak potężnej roli, która ma tyle kolorów. W związku z tym wyzwanie było fascynujące, no i bardzo ciepłe mam odzewy od publiczności, więc szczególnie jest mi przyjemnie. To, co uderza chyba, jak się okazuje, nie od dziś, to zderzenie aktorki Agnieszki Mandat z postacią, z Janiną Duszejko. To zupełnie dwie różne osoby i wszyscy na to zwracają uwagę. Tak, i to mnie najbardziej cieszy, bo zawsze najciekawsze było dla mnie, żeby znaleźć w sobie coś, co kompletnie jest odległe ode mnie i fizycznie, i psychicznie. W związku z tym, jak udaje mi się zbudować postać, która później budzi niepokój, czy to ja jestem tą osobą, którą się zaprasza na spotkanie, że to chyba nie jest ta osoba, która była na ekranie, to ogromnie się cieszę, a najpiękniejsze było to, że dyrektor festiwalu w Berlinie spytał mi się po chwili rozmowy, a jaką pani rolę grała w tym filmie. No więc to była pierwsza jaskółka, że moje marzenia i wyobrażenia o graniu postaci odniosły sukces pod tym względem. To rzeczywiście absolutnie cudowna anegdota. Do tego stopnia nie rozpoznać aktorki w głównej roli, ale jak będzie pani wspominała to doświadczenie z taką właśnie szczególną postacią, która ma bardzo określony, konkretny swój rys i charakterologiczny, i nazwijmy to ideowy, czy wiele można było z siebie czerpać, czy też trzeba było szukać inspiracji? Trudno mi powiedzieć, bo jak zaczynam pracę nad rolą, to dzieje się coś takiego, że albo coś mi się, mogłabym to tak porównać, przeskakuje wewnątrz i budzi się jakaś ekscytacja i idę za tym instynktem, albo jakby no, mam kłopot i wtedy muszę intelektualnie próbować się z tym zmierzyć. Więc tutaj od razu mnie pociągnęła ta postać. Jak przeczytałam, przygotowując się do castingu, książkę Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pułk po kościach umarłych, i Ta postać wydawała mi się niesłychanie wielopoziomowa, dająca ogromne możliwości, tylko żeby je tylko umieć odkryć. Więc wpadłam w to jak w wielką przygodę i to była taka pasjonująca przygoda, tak jak się zdobywa jakąś górę. To ja to tak odbierałam i nie wiedziałam, gdzie dojdę, jak dojdę. No była Agnieszka Holland, która jest świetnym reżyserem i ona pilnowała tego, co ona chciała w tej postaci zobaczyć. Natomiast dawała mi ogromną swobodę już po kilku dniach. Miała zaufanie. No ale to też może dlatego, że to nie pierwsze pani spotkanie, chociaż akurat ta historia do najprostszych nie należy, tych spotkań z Agnieszką Holland. No tak, przede wszystkim jest to pamięć tego pierwszego naszego spotkania w 70, tam nie wiem, 7 chyba to, czy którymś roku, kiedy grałam w jej debiucie filmowym Aktorzy Prowincjonalni, dosyć sporą rolę. No i się okazało, kiedy już opanowałam jazdę na motocyklu i inne rzeczy wyprawiałam, bo miałam tam wyzwania również jako młoda dziennikarka, to, że musiałam nie wyciąć z tego filmu, ponieważ film był za długi, a ten wątek jedynie się nadawał do usunięcia. W związku z tym no, było mi trudno, aczkolwiek najważniejsze wtedy pytanie, czy ja taka byłam okropna, tak źle zagrałam, ale ona mówiła, nie, na pewno nie, to chodziło tylko o długość filmu. Niemniej teraz z perspektywy lat wiem, że gdybym zaistniała w tym filmie na ekranie, to pewnie by inaczej się potoczyło moje życie filmowe. No i wtedy też pamiętam, były nagrody dla filmu na festiwalu w Cannes, no ale za to pokot, nagroda na festiwalu w Berlinie, Srebrny Niedźwiedź, nagroda imienia Alfreda Bauera. No właśnie, czy to też powoduje, że ciągle żyje pani z pokotem, podróżuje? Są kolejne plany festiwalowe? Tak, kolejny plan to jest Seul. Mamy lecieć do Seulu a w lipcu, na początku lipca. No a później, no to trudno mi powiedzieć, wiem, że się zacznie te dłuższe podróże, bo Agnieszka mi o tym mówiła, że teraz zacznie się wędrówka filmu dalej. No ale to zawsze jest jakąś przygodą. Ja byłam raz tak daleko, mianowicie na Tajwanie, ale to z teatrem. I wtedy byłam zdumiona, bo Tajwańczycy bardzo byli zainteresowani naszą grą. Graliśmy rodzeństwo w reżyserii Krystiana Lupy. To jest trzyosobowy spektakl, który polega na gadaniu. I nikt nie był w stanie zrozumieć, czy mandaryński język przekłada rzeczywiście Berharda. No ale oni byli zafascynowani, byliśmy dla nich egzotyką. W związku z tym ciekawa jestem, jak będzie w Seulu z pokotem. Podróże, no ale też myślę, że możemy to zdradzić, jednak jakaś nieoczekiwana propozycja przychodzi do pani, chociaż to rzecz bardzo jeszcze wstępna, ale może ciekawa. No bardzo ciekawa, bo dostałam 2 dni temu list od pani, która napisała scenariusz. Powiedziała, że ona jest w stanie napisać do mnie, bo przeczytała jakiś wywiad, w którym mówię, że jest mało ról dla starszych kobiet i napisała scenariusz o 3 siostrach, starszych emerytkach, strasznie z tego skryptu wynika, chuligankach wesołych. No i mówi, że właściwie no, nie wie dlaczego to robi, no ale że ośmiela się wysłać ten skrypt. Jeżeli będę chciała, no to przyślę tekst. Więc postaram się tym, którym będę mogła pokazać ten tekst. Może coś się dla niej też urodzi. Czyli z tego wniosek, że jedną aktorkę już widzi w roli jednej z 3 sióstr na pewno, tak? No tego nie wiem, bo ona opisuje fizyczność tych kobiet, a nie bardzo widzę, którą fizycznością bym miała się stać, ale mogłabym jak przy pokocie zmienić trochę swoją fizyczność, więc otwarta jestem. Rozstała się pani ze Starym Teatrem w Krakowie, no i co teraz? No z Teatrem Starym się rozstałam 3 lata temu i no jestem wolnym strzelcem, uczę w szkole w dalszym ciągu studentów scen, natomiast tutaj jeżeli się pojawiają jakieś propozycje, no to wtedy biorę w nich udział, jak się nie pojawiają, no to prowadzę sobie życie duszejki. A czego i ile z tego życia duszejki pani w swoim życiu czerpie? Mam podobnie jak ona wielką miłość do przyrody i do ciszy i spokoju i do takiego miejsca, gdzie można porozkoszować się tym, co wokół jest. Natomiast nie jestem wegetarianką i nie jestem astrolożką, bo przeważnie takie pytania są mi zadawane. W trójkowo-filmową Agnieszka Mandat, a dziś jeszcze jedno spotkanie, to już ostatni laureat Tarnowskiej Nagrody Filmowej, tym razem Nagroda Publiczności. Jan Matuszyński, oczywiście film Ostatnia Rodzina. No, Nagroda Publiczności to jest zawsze fajna rzecz, to gremium jest duże, wtedy po prostu dużo osób zadecydowało, że ten film im się najbardziej podobał, a tutaj w Tarnowie, jestem pierwszy raz na tej imprezie, ale jak przyjechałem na pokaz, to od razu wchodząc do kina Marzenie, które jest takim ponad 100-letnim podobno kinem, takim oldschoolowym. 102 lata dokładnie. Tak, 102 lata, no i to jest 31. edycja. No to jest kawał historii i tą historię w tym miejscu się czuje i to jest bardzo fajne, bo ja mam bardzo duży szacunek do historii kina i też do historii kin, bo jest ich coraz mniej i mam wrażenie, że znaczy boję się, że za niedługo one mogą gdzieś w ogóle zniknąć. A nagroda z takiego gremium w takim miejscu jest tym bardziej taka smaczna, fajna. Nagroda Publiczności dla Ostatniej Rodziny, no właśnie, w tym miejscu. Wcześniej byłeś tu króciutko już podczas festiwalu, prezentowałeś osobiście swój film, miałeś potem okazję rozmawiać o nim z publicznością. No i teraz właśnie nagroda tej publiczności. Odbierając ją, wspomniałeś na scenie coś takiego, że to właśnie przywołało twoje wspomnienia z dzieciństwa, jakiego rodzaju. No tak, bo wiesz, no ja byłem, tak jak każdy chyba, no najpierw byłem widzem, dopiero później gdzieś zostałem filmowcem i pamiętam doskonale te moje katowickie wyprawy do kina Kosmos i do kina Światowic, przede wszystkim i do kina Rialto, i każde miało swoją jakąś specyfikę. Pamiętam, że w kinie Kosmos był taki rząd 16, gdzie były najszersza odległość na nogi, więc zawsze była walka, żeby dostać te miejsca. Kino Światowic to w ogóle jakby zupełnie inna historia, bo tam oglądałem te rzeczy, które wchodziły na bieżąco, takie ambitniejsze. Pamiętam, że tam widziałem Ukryte Hanekego, to już było trochę później, ale chodzenie do tych kin, no na pewno mnie bardzo mocno ukształtowało, podobnie jak chodzenie do wypożyczalni kaset wideo, do pana Zbyszka, którego często wspominam, bo ja tam czasami po szkole stałem dłużej niż byłem w samej szkole po to, żeby wyczekać jakąś nowość, a tam, że tak powiem, w jednym rzędzie była demokracja, bo można było pożyczyć film z Van Damme, a można było wziąć jakiegoś Herzoga. Rozumiem, że brałeś raczej Herzoga. Nie, brałem jedno i drugie. I dlatego w filmie też jest na przykład scena katastrofy lotniczej, bo uważam, że kino to też jest, no to stara definicja, ale kino to jest przede wszystkim widowisko. Ale dla mnie widowiskiem też są na przykład filmy wspomnianego Hanekego. Ostatnia Rodzina właściwie już dostała tak wiele nagród, tak różnych nagród, że sumując też to, co się teraz wydarzyło w Tarnowie, czyli Nagroda Publiczności, można powiedzieć, że to jest absolutnie film chyba dla ciebie spełniony. No wiesz, to nie tylko nagrody, to też ponad 500 000 widzów. Myśmy od samego początku razem z Leszkiem Bozakiem, który jest jednym z producentów tego filmu, rozmawiali o tym, że chcemy zrobić film, na który ludzie też pójdą, nie tylko, że nie chodzi tylko o laury festiwalowe. I te nagrody, bo to jest pierwsza nagroda publiczności, tego typu wyróżnienia i też te opinie i te rozmowy, które odbywamy po projekcjach, czy to ja, czy aktorzy, czy nie wiem, Robert Bolesty i tak dalej, no to jest wszystko bardzo piękne, bo widać, że ten film w wielu ludziach coś zmienił, coś im dał. A gdzieś o to chodzi, nie? W robieniu kina, więc absolutnie tak. No, ja gdzieś już głową jestem w jakichś następnych rzeczach powoli, które się dzieją, ale uważam, że ta Ostatnia Rodzina od samego początku, od tych pierwszych spotkań właśnie z Robertem Bolesto i później... Autorem scenariusza. Tak, autorem scenariusza, później z producentami, później z aktorami, z całą ekipą, że to naprawdę na każdym etapie było bardzo fajnie, takie spełniające moje oczekiwania i marzenia. Po to się też słyszałem przed tego, że wiedziałem, że ten projekt jest dosyć wyjątkowy i że wiele ludzi może czekać na taki film. I wiedziałem, że tu jest szansa na 3 świetne role, w związku z tym mogliśmy zrobić spokojnie bardzo duży casting i dobrze się nad tym zastanowić. I ja też bardzo fajnie się odnalazłem w tym, że poznałem po prostu bardzo wielu aktorów, nie tylko tych, co zagrali, ale też zobaczyłem jakby dosłownie wprost, bezpośrednio, jaka jest oferta na rynku, za przeproszeniem, z całym szacunkiem do wszystkich aktorów, których uwielbiam. No i później jakby każdy etap, wiesz, wchodzenie przez to archiwum i tak dalej, no to było cudowne, no i jakby teraz jesteśmy gdzieś w jakimś epilogu chyba tego filmu, chociaż też pewnie nie do końca, bo wiem, że jeszcze film za chwilę będzie na OFF Kamerze, będzie jeszcze na paru innych festiwalach. Jan A.P. Jan Matuszyński, reżyser filmu Ostatnia Rodzina, przez chwilę też motyw muzyczny z filmu, grupa Kamel, a ja już mówię do usłyszenia z Tarnowa. W maju kolejny wielki festiwal, tym razem w Warszawie, od 12 do 21 maja, Dogs Against Gravity. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński, i specjalne podziękowania dla Bartka Maziarza, który wspomagał mnie w Tarnowie. Radio Navigator. Jest punktualnie godzina 21.